कभी खुशबू कभी छौंका कभी हवा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। बस यही सोच के रातों को मैं नहीं सोता, नींद आई तो तेरा ख्वाब चलाएगा, फिर सुबह जब खुले ये अब यूं तेरा जाना बुरा बुरा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। कभी खुशबू कभी झोंका कभी हवा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे।